Gülünce Şefika'nın gamzeleri çıkıyordu. Güzel kız. Sado armudu aldı. Yine görüşürüz dedi ve aceleyle gitti. Kimse görsün istemiyordu galiba. Şefika o gün ve gece mutluluk kanatlarını takıp Kaf Dağı'na kadar uçtu. Anası eve gelince kızdaki değişikliği fark etti. O sümsük kız gitmiş, yerine neşeli, çevik biri gelmişti. Bir şey sormadı, söylemedi. Sade, hayırdır inşallah, bekleyelim görelim diye geçirdi içinden. Sadullah'ınsa gecesi gündüzü yedi renge boyanmıştı. Her bir rengin içinden Şefika çıkıp geliyordu. Bu gamzeler bana ömür boyu yeter dedi. Kemana sarıldı, gece yarısına kadar çaldı. Bazı parçaları hem çaldı hem söyledi. Mesela, ''Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben.'' Aşık Ömer, Beste Saadettin Kaynak. Hicaz. ''Ey büyütü ne veda olmuşum müptela.'' dedi efendi. ''Dil harabı aşkınım, sensin sebep berbadıma.'' Segah, Tamburi Ali Efendi. Hüseyini bir türkü. Menekşe kokulu yârim. Sonunda bir türlü uyku tutmayan sabır ana çıkıp geldi. Aman yavrum yeter artık, ne oldu sana? Sado gülerek. Olanlar oldu dedi. Kadın bir şey anlamadı. Her neyse gece yarısı oldu, yat artık. Peki ana. Sado yattı yatmasına ama uyu uyuyabilirsen. Uzun zaman tavan tahtalarını saydı. Rüyasında billur sular, yeşil başlı ördekler gördü. Okul müdürü ve öğretmenler Sadullah'ı çok sevdiklerinden ite kaka onu ortaokul mezunu yaptılar. Liseyi okuması mümkün değildi ve Sado bunu biliyordu. Ortaokul diplomasıyla bir devlet dairesinde belki bir iş bulabilirdi ama o saflık ve ezilmişlik altındaki çocuğu alay konusu yapabilirlerdi. Okulda az mı olmuştu bu? Ama düzeliyordu. Hele Şefika ile tanıştıktan, birkaç kez görüştükten sonra kendine güveni artmış, söyleneni anlar olmuş, kekelemekten kurtulmuştu. Düşündü, taşındı, sabır anaya varıp, ''Ana, ben Halim dedenin dükkanını yeniden açacağım.'' dedi. Kadın şaşırdı. ''Dükkan mı? Nereden çıktı bu?'' ''Evet dükkan, böyle boş boş oturulur mu? Bir iş tutmalı insan.'' Kadın düşündü. ''Fena olmaz hani. Ama bir mesele var. Oğlum dükkan tam takır, parayı nereden bulacaksın?'' ''O işi bana bırak. Sakın borç falan almaya kalkma.'' ''Yok canım, borçtan korkarım ben.'' ''Nasıl olacak peki?'' Dedim ya, bana bırak. Hayırlı olsun diyelim, ne diyelim? Kadın merakla işin sonunu beklemeye durdu. Sadullah şu şehirde elinden tutan tek adamın yanına gitti. Cellat Ali. Ali abi, bir karar verdim. Hayırdır? Halim dedenin dükkanını açıyorum. Ya okul? Sado eliyle boş ver okulu manasına bir işaret yaptı. Okumam zor be abi. Hocalar hayır olsun diye mezun etti beni. Bir iş tutmam lazım. Nasıl olacak? Sayende. Dedim ki Ali abim yine elimden tutar. Dükkanı donatırız. Biraz sermaye yani. Ali abi dükkan dediğim bir kulübe yahu. Ali abi dükkan dediğim bir kulübe yahu. Cellat gülerek Sado'nun sırtına bir şaplak attı. Ulan aferin. Başka birine gitsen gücenirdim yani. ''Elbette yaparız ama borç değil, hibe.'' ''Hibe ne demek abi?'' ''Düşünme, hadi kalk gidip şu dükkana bir bakalım.'' ''Ama sabır ana, sakın borç alma.'' dedi. ''Borç değil aslanım, senden para isteyen mi var?'' ''Oh, şimdi rahatladım, yani koltuk çıktın bana.'' Kalktılar. ''Koltuk değil, sandalye.'' Gittiler, Halim Efendi'nin dükkanını açtılar. Raflar bomboş, her yan toz içinde. Ali... Ben önce bir kadın getireyim de bize temizliğe gelenlerden şurayı bir silip süpürsün. Dolap eski ve küçük, yeni bir dolap alırız. Etrafa baktıkça konuştu, ne de olsa esnaf adam. Az zamanda rafını tezgahını elden geçirdiler. Boya badana kulübe dükkan çiçek gibi oldu. Sabır ana dua edip duruyor. Sade duayla yetinmeyip çalışanlara bazlama ayran taşıyordu. Ardından Sado ile Ali toptancıları dolaştılar. bir bakkala ne lazım hepsini sipariş ettiler. Ali kefil olunca akan sular duruyordu. Mal geldi, raflar doldu, dükkan dükkan oldu. Küçük ama sevimli. Akmasa da damlar. Sado Ali abisinin elini öptü. Bunca iyiliğin altından nasıl kalkacağım dedi. Cellatın gönlü geniş. Çağırınca gelirsin, çalar söylersin. Böylece ağır ağır borcu ödersin. Ama bir kadeh içmiyorsun ciğerim, olmaz ki böyle. Olmaz Ali abi, haram. Sabır ana bana yemin ettirdi. Ağzıma vurmam. Aferin, elbette haram. Ama alışmış kudurmuştan beterdir derler. İçiyoruz, Allah affetsin. Küçük yaşta onca acıya, yokluğa, yorgunluğa alışmış çocuklar çabuk olgunlaşır demiştik. Sadullah da henüz bir orta mektep mezunu olsa da yaşıtlarından büyük gösteriyor, hem vücutça hem davranış olarak olgun bir adam gibi duruyordu. Bu sebeple müşteriler ona çocuk muamelesi yapmadı. Ayrıca o küçük dükkanda aradıkları şeyin en iyisini bulduklarından başka bakkala gitmediler. Nohutun, fasulyenin iyisi ondaydı. Fiyat biraz pahalı ama olsun. Ucuz etin yahnisi yenmez. Nakış ipliğinden fermuara, taze tereyağından kuşburnu marmelatına kadar her şey vardı. Dükkanın sokağa bakan cephesine uzun bir dondurucu konmuş, çabuk bozulacak gıdalar buraya dizilmişti. Sucuk, zeytin, peynir, kaşar, et hariç her şey var. İyi mal, Cellat Ali'ye eskiden mal veren üreticiden geliyor. Malum meyhaneler ehli keyfe hizmet verdiğinden iyi mal satar. Bir gün beklenmedik bir şey oldu. Şefika dükkana geldi. Her yan ışıklara boğuldu. Sado ne yapacağını şaşırdı. Eski kaşar istedi. Anasının canı çekmiş. Aslında makbulenin fendi bu. Kurt kadın kızı gönderiyor ki bakalım Sado ne yapacak. Çünkü artık macera mahalleyi aşmış, şehrin ağzına düşmüştü. Meğer ki Sado ile Şefika'yı birileri bir arada görmüşler. Dedikodu aldı yürüdü. Ama kötü niyet yoktu. Bu işi herkes gülümseyerek olumluyordu. İki gerzek birbirine yakışır be. O bozuk kızı bu safa olandan başka kim alır? Madem seviyorlar bırakın evlensinler. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Bunlar Şefika'nın da Sado'nun da kulağına geliyor, hiç takmıyorlar. Gözleri ve kalpleri birbirinden gayrısını görmüyor. Nasıl işler? İyidir be Şefika. Gül gibi olmuş dükkan, çok güzel. O senin güzelliğin. Şuradan bir gazoz açayım, iç, ferahlarsın. Aç be Sado, seni sevmeyen ölsün. Kızın bu pervasız konuşması, Sado'nun verdiği rahatlıktan, güvenden. Ne diyorum biliyor musun? Buyur. Askere gidip gelinceye kadar bekle beni. Ölünceye kadar beklerim. Bu arada para yığarız, hani ev için. Şefika utanıp önüne bakıyor. Bir süre susuyorlar. Sonra Sado pes perdeden bir şarkı okuyor. Şefikam saçlarını dalga dalga taratmış, Tanrı bizi topraktan, onun nurdan yaratmış. Şefika artık dayanamıyor, mutluluktan uçacak. Kaşarı aldığı gibi kaçıyor. Evde annesine olup biteni anlatacak. Makbule de ne olacak bu kızın sonu diye düşünmekten kurtulacak. Hadi hayırlısı. Günler, aylar, mevsimler, seneler Şefika ile Sadullah'ın arasından birer alayim-i sema, birer saka cıvıltısı, birer nisan yağmuru, birer sarmaşık gülü gibi geçti. Sadullah dükkanı kapayıp askere gitti. Acemi eğitimin ikinci haftasıydı galiba. Sağa sola dön, arkaya dön, esas duruş falan bitmiş, şınav ve mekik çekme başlamıştı. Her yerde yapılmaz bu ama yüzbaşı şart koşmuştu. Sado şınavın üçüncüsünde yere kapaklanıyor, bir daha kalkamıyordu. Eğitim çavuşu gitti başına dikildi. Ayağa kalk asker! Sado kalktı, esas duruşa geçti. Sen sivilde ne iş yapıyordun? Kemancıydım komutanım. Ne? Keman sanatçısı, müzisyen. Çavuş bir süre Sado'ya baktı, elini çenesine atıp düşündü. Üç adım sağa, üç adım sola yürüyüp döndü. Eşnav çekemiyorsun. Evet komutanım, gücüm yetmiyor. Çavuş biraz daha baktı Sado'ya. İçinden sarsak bir oğlan, bununla uğraşamam dedi. Dur burada. Baş üstüne komutanım. Gitti ileride kameriyede astsubayla laflayan Teğmen'e ulaştı, bir selam çaktı. Teğmen, ne var? Komutanım, yeniler arasında bir kemancı var. Eğitimi tamamlaması zor. Belki gazinoda... Teğmen anlamıştı, sevindi. Aferin lan Çorumlu. Her zaman olmasa da bazen kafan çalışıyor. Şimdi bölüye istirahat ver, o çocuğu al, gazino komutanına götür. Baş üstüne. Bir selam daha çaktı, gitti. Sado'yla beraber gazinoda sahne düzeniyle ilgilenen binbaşının huzuruna çıktı. Binbaşı, ne var? Komutanım, beni Nevzat Teğmen'im gönderdi. Bu yeni arkadaş keman sanatçısı, belki gazinoda ihtiyaç vardır. Binbaşının gözleri parladı. Saz heyeti hayli zayıftı. Bu çocuk bir katkı yapabilirdi. Ordu evlerinde genellikle orkestra bulunur. Ancak buradaki birlik komutanı paşa, klasik Türk müziği tutkunu olup, kendi gibi bu müziği seven binbaşıyı bulunca, bir de klasik Türk müziği ekibi kurdurmuştu. Adın ne oğlum? Sadullah komutanım. Nerelisin? İstanbul.